Świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Artur Ewertowski. Ustawa o tak zwanej 13. emeryturze na stałe, uchwalona w Sejmie. Dwa niewybuchy znalezione w Lidzbarku Warmińskim. Trzeba będzie ewakuować mieszkańców. Najlepsze liceum w kraju jest w Toruniu, a najlepsze technikum w Warszawie. To wynik rankingu Perspektywy. Sejm uchwalił ustawę o tak zwanej 13. emeryturze. Za dodatkowym świadczeniem głosowało 432 posłów, jeden był przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Parlament przegłosował też ustawę, która podwyższa minimalną emeryturę i rentę do 1200 zł brutto. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy, 13. emerytura będzie wypłacana każdego roku. Świadczenie otrzyma ponad 9 800 000 wszystkich emerytów i rencistów, mówiła podczas prac w Sejmie posłanka PiS Teresa Wargocka. Ze wszystkich systemów ubezpieczenia, czy to są emerytury, renty powszechne, czy mundurowe, czy świadczenia kompensacyjne, czy świadczenia przedemerytalne dla wszystkich. Ustawę poparła większość opozycji, choć część miała do niej pewne zastrzeżenia, jak na przykład Marzena Okła-Drenowicz z Koalicji Obywatelskiej. Finansowanie dodatkowego świadczenia z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest skandalem. Tego emeryci i renciści na pewno nie chcą. W poprzedniej poprawce prosiliśmy Państwa, zmieńcie to źródło finansowania. Druga z uchwalonych ustaw podnosi wysokość wszystkich emerytur i rent od marca bieżącego roku o wskaźnik waloryzacji, ale nie mniej niż o 70 zł brutto. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A dzisiaj Sejm przyjął też nowelizację ustawy abonamentowej, która umożliwia zrekompensowanie mediom publicznym ubytku we wpływach. Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają do 1 950 000 000 zł. Przyjęto również uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. Posłowie nie zgodzili się też na odrzucenie projektu w sprawie przeniesienia środków z OFE do IKE i skierowali go do dalszych prac. Na dwa niewybuchy natrafiono na terenie 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim. Zajmą się nim saperzy, ale moc rażenia jest tak duża, że będzie potrzebna ewakuacja, mówi Monika Klepacka z lidzbarskiej policji. Pochodzą one najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Są to pociski moździerzowe o średnicy 12 cm. Z uwagi na to, że w promieniu rażenia tego znaleziska znajduje się budynek mieszkalny i budynki lokali użytkowych, zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców. Zostanie zamknięty też odcinek drogi wojewódzkiej numer 513 przy ulicy Orneckiej. A jest to trasa z Lidzbarka w kierunku Ornety. Ewakuacja około 18 rodzin z bloku mieszkalnego rozpocznie się o 7.30. Ewakuowani będą też pracownicy powiatowego lekarza weterynarii, pobliskiej piekarni oraz sklepu. Rozbity samolot ukraińskich linii lotniczych zaraz po starcie miał problem techniczny i próbował wrócić na lotnisko. Tak twierdzą irańscy śledczy, którzy rozpoczęli wstępne badania wraku Boeinga 737-800, który rozbił się po starcie z Teheranu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szef irańskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Cywilnego Ali Abezadeh mówił w Teheranie, że samolot ukraińskich linii lotniczych zaraz po starcie z lotniska rutynowo skierował się na zachód, ale po chwili skręcił w prawo i starał się wrócić na ziemię. Piloci nie wysłali jednak żadnego sygnału alarmowego. Irańscy śledczy twierdzą, że mają zeznania świadków, którzy widzieli, że maszyna płonęła. Wcześniej ukraińscy śledczy mówili, że nie jest wykluczone, że Boeing 737-800 mógł zostać zestrzelony pociskiem rosyjskiej produkcji. Irańscy śledczy twierdzą, że na razie nie ma na to żadnych dowodów. Do katastrofy doszło zaledwie w kilka godzin po ataku rakietowym Iranu na bazy USA w Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W katastrofie w Teheranie zginęło 176 osób, głównie Irańczyków i Kanadyjczyków. Brytyjska Izba Gmin poparła projekt ustawy o porozumieniu w sprawie Brexitu. Jej przyjęcie było konieczne do wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Za przyjęciem ustawy głosowało 330 posłów, przeciw było 231. Projekt ustawy trafi teraz do Izby Lordów, która teoretycznie może wprowadzić do niego poprawki. Uniwersyteckie ELO w Toruniu, najlepszym liceum w kraju, a najlepszym technikum mechatroniczne numer 1 w Warszawie. To wyniki rankingu przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Katarzyna Ingram. Receptą na sukces są świetni nauczyciele i uczniowie, mówi dyrektor najlepszego liceum uniwersyteckiego LO w Toruniu Arkadiusz Stańczyk. Dysponują czasem uczniowie dla nauczycieli, dla szkoły, nauczyciele dla uczniów, z tym jest coraz trudniej i chcą ze sobą rozmawiać i dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem. Uczniowie jego szkoły określają ją jako specyficzną. Mówią o wzajemnej motywacji i współpracy z instytucjami poza szkołą. Potrzebna jest taka współpraca z jakimiś podmiotami innymi, żeby mieć wsparcie w tym przygotowaniu, bo to jednak nie tylko teoria, też praktyka, też laboratoria. Zdecydowana większość, jeśli nie prawie wszyscy, biorą się w jakiejś olimpiadzie. Trzeba mieć odwagę, podejmować ryzyko i mieć cierpliwość, by poczekać na efekty. To przepis na sukces dyrektora najlepszego technikum, czyli Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, Sławomira Kasprzaka. Trzeba mieć wtedy pomysł na to, jaką szkołę stworzyć. Jak już ma się ten pomysł, to trzeba zobaczyć, jakie ma się zasoby. Ranking opublikowano po raz 22. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sporty, Krzysztof Łoniewski. Za niecałe pół godziny nasze siatkarki zaczynają arcyważne spotkanie. Grają z do niedawna Holenderkami, obecnie Niderlandkami na ich terenie w Apeldoorn w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Rywalki wyżej klasyfikowane od Polek, ale nasze dziewczyny nie zamierzają składać broni, co słychać w wypowiedzi Marii Stenzel dla TVP Sport. Każdy mecz będzie ciężki, więc nastawiamy się jak do każdego innego i po prostu w każdym meczu musimy dać siebie maksa. Nie ma tutaj jakichś półśrodków i w każdym maksimum myślę, że wszystko jest do wygrania, jeżeli się wierzy i no daje z siebie 100%. Przypomnijmy, Polki zaczęły turniej od wygranej z Bułgarkami. Dzisiejsze rywalki też je pokonały, do tego dołożyły zwycięstwo z reprezentacją Azerbejdżanu. Początek meczu w Apeldoorn o 19.30. W rajdzie Dakar szósta lokata na mecie piątego etapu Rafała Sonika. W klasyfikacji generalnej kładów jest tuż za podium na pozycji czwartej. Daleko do podium, w tej edycji jest już zresztą od dawna wykluczone. W przypadku Kuby Przygońskiego po awarii skrzyni biegów na pierwszym etapie wśród kierowców samochodów zajmuje dopiero 39. pozycję. Dziś był 9. Dobry rytm, dobre tempo. Na pewno zdziwiliśmy się, jak szybko pojechali inni zawodnicy, ale nie czuliśmy tego, że może jedziemy ciutkę za wolno, bo wydawało nam się w środku samochodu, że jedziemy wszystko. Na pewno dzisiejszy odcinek najlepszy pod samochody z napędem na tylną oś, pod samochody buggy, bo po prostu większe prędkości z większą ilością dziur. Jesteśmy na mecie, w dobrej grupie, więc cały czas tutaj walczymy. Mówił umiarkowanie zadowolony Kuba Przygoński. W niezłym nastroju po dzisiejszym starcie były nasze biatlonistki. W pucharowym sprincie w Oberhofie Monika Hojnisz-Starenga zajęła 8., Kamila Żuk 9. miejsce, mówi pierwsza z wymienionych. Gdzieś ta końcówka, ostatnie 500 metrów totalnie mnie odcięło. Nawet chyba byłam skłonna prawie gdzieś się tam stoczyć, ale na szczęście udało mi się dobić na metę i to z fajnym rezultatem. Kończymy piłką nożną i modnym ostatnio amerykańskim kierunkiem wybieranym przez naszych piłkarzy. Do Ligi MLS przenosi się Jarosław Niezgoda. Napastnik Legii Warszawa zakotwiczy na zachodnim wybrzeżu, będzie zawodnikiem ekipy Portland Timbers. Wicemistrzowie Polski mają zainkasować za Niezgodę ponad 6 milionów dolarów. Niezgoda w pierwszym sezonie zarobić ma 750 tysięcy dolarów, kolejne 150 tysięcy w następnym sezonie. Amerykańska Liga MLS staje się powoli polską kolonią. Czterech polskich piłkarzy już ma podpisane kontrakty z klubami z USA. To Przemysław Frankowski z Chicago Fire, Kacper Przybyłko z Philadelphia Union, Przemysław Tytoń ze Cincinnati i Adam Buxa z New England Revolution ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. A znów o sporcie na naszej antenie pogodzie. O godzinie 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te jeszcze słowo o pogodzie. W nocy w całym kraju opady deszcz lub mrzawki. Temperatura minimalna od stopnia poniżej zera na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 8 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat do minus 3 stopni. Piątek pochmurny, deszczowy i ciepły. Popada głównie w centrum i w północnej części kraju. Jutro najchłodniej, ale bez przymrozków na południu i południowym wschodzie. Tam od 2 do 5 stopni. W centrum 6-7 stopni. Im dalej na północny zachód, tym cieplej. Na Pomorzu Zachodnim jutro do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. A w studiu Agnieszka Szydłowska i Krzysztof Łoniewski nadal. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór. Tak, zgadza się. Rozmawialiśmy dzisiaj między innymi o, przepraszam za to wyrażenie. To ale... będzie trudne? Tak, trudne słowo. Najlepsze destynacje podróżnicze w tym roku i według Lonely Planet to jest Butan, Anglia i Północna Macedonia. Wy macie jakieś swoje na ten rok? Tak, ja się wybieram na igrzyska do Tokio. O, no, znowu coś tam zgubisz.

Wiadomo, że życie składa się z momentów, ale kiedy jesteśmy w podróży, nawiązując trochę do tego tematu wybierania miejsc, które warto odwiedzić na świecie, to te momenty czasami zapadają nam po prostu głębiej w pamięć. I ja dokładnie pamiętam, jak przez ciemność Teksasu, ciemność tak czarną, jak tylko czarna może być przestrzeń pozbawiona świateł wielkich miast, naprawdę z dala od takich ośrodków zakłócających czerń i przyrodę. Przez tą czerń jechaliśmy samochodem, zmierzając do jakiegoś teksańskiego miasteczka, a właściwie nie jakiegoś, to była Marfa, i złapaliśmy radio z Marfy, i w tym radiu z Marfy mniej więcej o tej porze właśnie jakiś taki amerykański odpowiednik dziennikarza publicznego radia prowadził program, bardzo mi bliski muzycznie, więc od razu sobie pomyślałam, że oto kolega prowadzi program alternatywny, tylko nadaje go w amerykańskim radiu i słucham go jadąc po amerykańskiej szosie, akurat nie amerykańskim samochodem. I w tym radiu, w tej audycji, w tej ciemności wybrzmiał aparat z wtedy jeszcze nadchodzącej piątej płycie, właśnie to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy, którym otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie i jednocześnie prezentację wyników plebiscytu. Przypomnę, słuchacze programu alternatywnego mieli całkowitą wolność we wskazaniu najważniejszych piosenek, płyt i wydarzeń muzycznych roku 2019. Zrobili to, za co bardzo dziękuję. Wczoraj słuchaliśmy piosenek, dzisiaj posłuchamy płyt. I co więcej, zmieniłam w ogóle właśnie przez ten sentyment, przez to wspomnienie, plany, bo wczoraj założyłam, że posłuchamy piosenek reprezentujących 15 płyt, ale dzisiaj stwierdziłam, że nie, po prostu szkoda, i tak oto wylądowaliśmy właśnie na miejscu 20, które ex aequo aparat dzieli z zespołem Big Thief. Imagine you taking me out of here.

Zamińska na płycie Uncovered znalazła wspaniałą równowagę pomiędzy tym, co mocne i z czego była znana w naszych uszach, a tym, co delikatne i co może zawierać się w niedopowiedzeniu, w ciszy. A propos tej mocy, to przypomniało mi się, nie wiem dlaczego, ale słynna przynajmniej w niektórych kręgach opowieść o tym, jak na początku swojej drogi Natalia tak mocno włączyła bas w jakimś klubie, że spadł żyrandol z sufitu. No ale może to po prostu był jakiś taki stary żyrandol, źle przyczepiony. W każdym razie zawsze mnie to dosyć bawi, bo nikomu nic się nie stało. Oczywiście nikt nie był zagrożony. Black Midi, a oni są groźni sami dla siebie. Black Midi, płyta Schlagenheim na miejscu 17 najlepszych płyt roku 2019 według słuchaczy programu alternatywnego. Swoim koncertem na OFF Festiwalu potwierdzili to, że są kulą energii, nieprzewidywalni. Tam właściwie każdy w tym zespole robi wszystko. No i myślę, że może być jeszcze dużo ciekawych wątków związanych z tymi chłopakami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zmienimy teraz nastrój i na miejscu 16 James Blake. Blake, jego czwarta płyta Assume Form i z tego albumu pobrałam utwór Barefoot in the Park, gościnny udział Rosalii. Nie wstydzę się przyznać, że dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych utworów, jakie usłyszałam w roku 2019. Mówię o tej przestrzeni muzyki ogólnie nazywanej popularną, ale myślę, że z odcieniem jednak alternatywnym. Przechodzimy miejsce wyżej, wskakujemy na miejsce 15. Tutaj czeka nas Michael Kiwanuka ze swojej płyty Kiwanuka. My hero, my hero now. My hero, my hero now. I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. All that we know now. Ooh, we all get told to go alone. Ooh, we know it's all for show. People, they go where we go now. Niesamowicie, jak muzyka może nas teleportować i po prostu bezczelnie radzi sobie z czasem. Michael Kiwanuka i byliśmy w latach 60. łamane przez 70. i robimy hop z Enchanted Hunters i lądujemy na przełomie 80. i 90. Późno już, bez snu. Enchanted Hunters i płyta 12 Dom, reprezentowana przez nagranie Pretekst, pochodzące właśnie z tego albumu. Tak sobie teraz, słuchając tej piosenki po raz kolejny, pomyślałam, że dziewczyny mogłyby raz zaprosić panią Krystynę Prońko do wspólnego wykonania. Ależ to by się poukładało i wszystko by wtedy się zjednoczyło. Oczywiście cały czas słuchamy płyt z 2019 roku. To jest głosowanie słuchaczy programu alternatywnego, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Na 14 Enchanted Hunters, a na 13 The National. You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me. till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me, till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Matt Berninger i jego głos, utwór zatytułowany Light Years, reprezentujący na naszej antenie płytę The National, zatytułowaną I'm Easy to Find. Niektórzy znaleźli, koncertowo sprawdzili, no i jak zawsze byli zadowoleni. To miejsce 13 naszego zestawienia najważniejszych płyt 2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poza wszelkimi zestawieniami i poza czasem, jak już mówiłam wczoraj, Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Herr Docs Film Festival to jedyny w Polsce festiwal filmów dokumentalnych prezentujących twórczość kobiet. Pierwsza edycja tego oddolnie tworzonego festiwalu planowana jest na marzec, ale już dziś możemy zdradzić kilka szczegółów. Herr Docs Film Festival będzie tak naprawdę pierwszym tego typu festiwalem w Polsce, który będzie prezentował filmy dokumentalne autorstwa kobiet. Pierwszy tego typu festiwal w Polsce i tak naprawdę jeden z niewielu na świecie. Chcemy, żeby festiwal odbył się przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, czyli zahaczamy o 8 marca. Festiwal będzie trwał od 6 do 10 marca w warszawskiej kinotece, mówi Paulina Zomer. Chciałbyśmy stworzyć taką przestrzeń podczas tego festiwalu, żeby właśnie pokazywać twórczość dokumentalną kobiet, pokazać, jak bardzo ona jest wartościowa, jak fajna jest to perspektywa, oraz stworzyć takie miejsce, gdzie już doświadczone artystki, autorki będą mogły spotkać się tak naprawdę z debiutantkami. To też nie jest tak, że wszystkie filmy, które będziemy pokazywać na festiwalu, będą opowiadały historię kobiet albo są tylko dla kobiet. One mówią o pewnych uniwersalnych prawdach, które powinni zobaczyć wszyscy. To nie jest kino dedykowane kobietom, to jest kino dedykowane wszystkim. To marzec, ale jeszcze przed festiwalem organizatorki chcą przybliżyć twórczość kobiet. Stąd wyselekcjonowały kilka filmów, które możemy zobaczyć na specjalnych pokazach w Warszawie. To taka przedfestiwalowa rozgrzewka, a najbliższy pokaz już 21 stycznia. I z czym się zmierzymy? Film Laczana w reżyserii Lucji Stojewicz. Będzie to film ukazujący sylwetkę wspaniałej, wybitnej tancerki flamenco. To bardzo intymny portret ukazujący jej karierę oraz problemy, które napotkała na swojej drodze. No i też tak naprawdę ukazujący bardzo intymny portret tego tańca, jakim jest flamenco, ukazujący taką wewnętrzną podróż do siebie. Mi corazón sufre y se llena de enojo. względu na pochodzenie i też takie uwikłania rodzinne, okazało się, że wiele rzeczy stanęło na jej drodze do rozwoju tej kariery. Ona tworzyła w latach 60-70. No i niestety musiała z tej kariery zrezygnować. Ale też nie mówmy zbyt wiele, bo chcemy, żeby wszyscy przyszli i tak naprawdę ten film zobaczyli. Ten film ukazuje niesamowitą perspektywę siły kobiecej, talentu, ale też takiej potrzeby ekspresji samej siebie poprzez pasję, jaką Lachana miała. Był to taniec, to było flamenco i mam nadzieję, że wszystkich ten film zainteresuje. Po filmie, jeszcze nie wspomniałam, też będziemy miały rozmowę z choreografkami, performerkami i tancerkami Martą Ziółek i Iloną Bekier-Ekwą. Na pokaz filmu Lachana w reżyserii Lucii Stojewicz oraz na dyskusję po projekcji zapraszam do warszawskiej Kinoteki już 21 stycznia. To cykl filmowy Hair Dogs. A jeśli chodzi o sam festiwal? Jeszcze tylko chciałam dodać na zakończenie, żeby pamiętać, że Hair Dogs Film Festival jest inicjatywą oddolną. Dlatego cały czas jesteśmy w trakcie poszukiwania środków finansowych, żeby zorganizować ten festiwal wedle naszego marzenia. Dlatego jeśli chcielibyście wesprzeć nas i to, co robimy, wam się podoba, to zapraszamy na stronę zrzutka.pl / wspieram Hair Dogs i każda kwota będzie dla nas ratująca, żeby ten festiwal odbył się tak, jak go sobie wymarzyłyśmy. Polecam, a wszystkie szczegóły znajdziemy na www.hairdogs.pl. A na polskieradio.pl /trójka/alternatywny zapisuje wszystko, co się wiąże z naszym plebiscytem. Opublikowaliśmy wczoraj spis piosenek. Teraz starannie wpisuję płyty roku i doszłam już do miejsca 10, bo po The National na 13. 12 to Vampire Weekend, Father of the Bride, Solange, When I Get Home na 11, Fisze, Mady, Tworzywo, Radar na miejscu 10. To zdradziłam wczoraj, więc nie będziemy udawać, że się nie wydarzyło. Zdradziłam także, że na miejscu 9 Floating Points i jego album Crush. Nie zdradziłam jednak miejsca 8.